أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. سورة بقرة دوما سيبارا 188 نمبر آيات. مخ کے آیاتوں کے دا روجے احکام ذکر شو. پروجہ کے حلال سیزن و استعمال دا صبح صادقنا ترماخام پورے منکڑے شو. حلال سیزن دی خدا سب صادق نہ ماخام پورے دربان کا حرام شو. دے نہ پس دا مال حرام حاصل اول او داغ استعمال نہ منع ذکر کی گی. روجہ کے دعا قبلی گی او پدے آیات کے دا حرام خوراک نہ منع راغلے دا نہ دے کے دے طرف تا اشارہ دا چہ دا روجی او دا دعا دا قبولیت دا پارا اکل حلال شرط دے. یعنی حلال سیزنا خوڑل و استعمال اول شرط دے. دغه رنگ مخ کې دا روجماتی او پېشمنی ذکر او په دې آیات کې دې طرف ته اشاره شوې ده چې دا روجماتی او پېشمنی روجماتی او پېشمنی په حلال روزه باندې پکار دي. او دغه رنگ د روجې نه اصل مقصد د نفس پاکی ده. نو چې هر کله پروجہ کے دا نفس دا پاکے دا پار دا حلال سیزنو دا استعمال اجازت نو. پروجہ کے دا نفس دا پاکے دا پارا دا حلال سیزنو دا استعمال اجازت نو. نو دا حرام سیزنو اجازت خو خود نو. دا حلال سیزنو نا روجہ صرف یو میاش دا او دا حرام مالونو نا روجہ طول عمر دا. د روجے په وجہ په یو انسان کې د نفس د خواہشاتو نه د بندیدلو یو قوت پیدا کیږي. د دې وجہ نه د روجے د ذکر نه پس د حرام مال د خوراک نه منع ذکر کولی شي چې دا د انسان د نفس خواہشات وي او د حرام خوراک په وجہ د ټولو حرام کارونو نه منع راځي. دا حرام خوراک په وجہ د ټولو حرام و کارونو دروازه پرانستی شي. چې بنده حرام خوراک کوي نو هر طرف ته ناکاره کارونو ته شوق پیدا کی. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. مخره تاسو د یو بل مالونه بالباطل په باطل طریقے پنا حق طریقے باندې. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. مخره تاسو د یو بل مالونه په خپل منځ کې پناه حق باندې. لا تاكلوا اموالكم اموالكم استاسو مالونه خپل مالونه تاسو مخره خپل مالونه په خپل منځ کې پناه حق سره. په دې کې الله پاک د مسلمانانو د یو بل مالونه تاسو استاسو مالونه وین. دا دے دا مطلب دے چی مسلمانان دے پخپلو کی ہر یو دا بل مال خپل اگنی اور لکا سنگا چی دے دا خپل مال حفاظت ضروری گنی ام دا غرنگ دے دا بل مسلمان رور دا مال حفاظت ہم ضروری او خپل اگنی اور سنگا چی دے دا بل طرف نا پخپل مال بانے ناجائز قبضہ نشی برداشت کولے نو ام دغه رنگ دی د بل چا په مال باندې هم نه حق قبضه نه کوي. په دې کې د ټولو هغه ناجایزو طریقو نه منع راغله د کومو په ذریعه چې یو کس د بل مال ناجایز قبضه سره اخلي، لکه غلا کوي، ډاکه کوي، سود، جواری، رشوت، په دروغو قسمونه وغیره. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل مخرتا سخبل منس کی مالون پ باطل طریقے سرا. ولا تاكلوا اموالكم مخرتا سخبل مالون یعنی نور مسلمانان و مالون بينكم پخبل منس کی بالباطل پ باطل طریقے سرا پغلائے مخرے د چانے په زور ما اخلے، په سودے ما اخلے، په رشوت ما اخلے، په جوارے ما اخلے، په دوکہ بازے ما اخلے، دا ټول حرام. په دې طریقہ مخورا. او دارنگی چا سرا پزد بازے کے پدروغا پنا حقا مقدمے ہم مکوا. دباز خلق دا عادت وی چے دا چا پمال باندے نا حق دعوو کی او بیا مقدمہ حاکمانو تا پیش کی. دا حاکمانو پمخ کے دا خپل مدعا ثابتولو دا پارا یا خود دروغو گواہان پیش کی یا دا دروغ قسمون اخری او یا حاکمانو تا رشوت ورکی او یا وسر دا مال پس حسابان جوڑو کی تی دونو پاکی تالم در کو خمال فیصلو کا. حال دادے چی دے بندت معلوم ہوئی چی دا پا حق نیما مددے آیات پا دے رستے حصے کہ اللہ فرمائی چی تاسو پنا حقا دا مال حاصلولو دا پارا دا مالونو معاملے او فیصلے حاکمانو تا پا دے غرض موڑے چی دا دے مقدمو پا ذریعہ تاسو دا خلکو دا مالونو یویسا پا گناہ سارا اخرے حال لارے چی تاسو پی پوئے گے. یو حدیث مبارک کی راغلی دی پیغمبر علیہ السلام یو ذلو فرمائل انما انا بشرن زبشر یما وانتم تقتسمون الیا او تاسو ما تخپل جگڑی و مقدمی روڑے ولعل بعضكم ان یکون الحن بحجته من بعض او شاید چی بعض پتاسو کی پخپل حجت کے چالاکوی دبلنا بیان خکولی شو دبل صادقون دی خبری نیشو کولی فأقضي له على نحو ما أسمع منه نوزه چه لدن سنگ بیان وورم نداغی مناسب زده لفیصله وکما فمن قضیت له بشئ من حق اخیه اغا سوک چه زده ده پار ده درور ده حقنا فیصله وکما ده پا حقی فلا يأخذنه ندید اخلنا فإنما اقطع له قطعة من النار زول دا اوریو سروٹ کا یو ٹوٹا والا جدا کوما. دے حدیث مبارک نہ معلوم شو کچرے سوک دا مسلمانانو یو قاضی و حاکم تا دوکا ورکی او داغن پا دوکا سر سو فیصلہ دا خپل ځان پا حق کے واخلی او یو دا سی سیز دان لثابت کی چاگہ دا دل نوی نو پا دے سر دا سیز دتا نحلالی گی او چاہتا چی حلال وی نو پا دے طریقہ غتا نحرامی گی نو غرض دارے چی دا عدالت فیصلہ حلال حرامو لنشی حرام حلالو لنشی نو چی پیغمبر علیہ السلام یو فیصلہ او کی چالا او دا دا حق نوی نو پیغمبر علیہ السلام وی زما فیصلہ دا حلالو لنشی دا بلچا فیصلہ بیدا لسا حلال کی رچے چاہتا معلوم ہوئی چیزا ما حق ندیو دے پا دروغ بانے مقدمے کئی پا سفارشو پا رشوتو پا دروغو پا چلوال بانے پر دے مال زان لے اگٹی نو داگوارے دل حلال ندی نو چلوال خشے ندی پا حرام مال کے برکت نوی او پا حلال مال کے برکتو نوی نو دا حرامو نو دا بندہ زان اساتی دا حلال و حکم خدای پیغمبرانو تکلی دی یا ایوہ الرسل کلو من الطیبات اے پیغمبرانو پاکیزہ سیزو نخورے وعملو صالحا او نیک عمل کوئے انی بما تعملون بصیر اللہ و عزت سے عملون نہ خبر ہے ماں دکم بندہ چے رزق حرام وی او دی عبادت کئی دعا کئی نو نہ قبلی گی دیر خلق داسی چے دیر مشقت کی او دا اللہ پا مخ کے لاسونا غزولی وی او یا رب چغی وی خوراک حرامی سکاک حرامی لباس حرامی دعا بے چتا قبول شی وی موسیٰ علیہ السلام یو سڑی اولی چی پسجدہ پروت دیو جالی اوخ کی روانی دی او یا رب او یا رب وی موسیٰ علیہ السلام اللہ تسوالو کچی اللہ دا بندتا تر دیر جالی او سوالو نہ کئی تدہ دا سوال ولی نہ قبلے وی اللہ وتے چ گیڑا کہ رزق حرام دی بدن لباس حرام دی دالا پا اوخ کو جاری کہ پوینو جاری انہوں نے سوال نہ قبلوں حرام خور دی یو حدیث مبارک کے راجی چ کم بندہ حلال خوراک کئی دا سنت طریقے مطابق عمل کئی او خلق دا دا ضرر نہ محفوظ وی دے بجنت تدی وی پیغمبر علیہ السلام نہ مرگرو تپوس کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے موجودہ حالاتو کی خستہ امت کے دا خلق عام دی حلال رزق و سنت طریقے مطابق جنو خلق تے پا امن کی دی دے امت کے عام دی اور دیر مسلمانان دے پابندی پیغمبر علیہ السلام فرمائل آو آئندہ با ہم ہر زمانہ کی دا سی خلق وی چی دے احکام پابندی با کئی یو دویم حدیث مبارک کے پیغمبر علیہ السلام فرمائی وی سلور خصلتون ادا سری کہ اگر پتاسو کی موجود وی نو کتاسو تا دنیا کی اسم حاصل نی نو دغستاسو دا پارک کافی دی اسلور خصلتون ادا ری کہ دا امانت حفاظت دویم رشتیا وینا دریم خکل اخلاق او سلورم اخوارات کے دا حلال و اہتمام کول کہ دا سلور خصلت تا سرشتا نکنور دنیا تا سرنین و بیغم شدہ کافی دی سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام تا درخواست کو وی ما دا پارا دعا و غوارا چیزا مقبول دعا جور شما زما دعا قبلی گی چی کم دعا کم قبلی گی پیغمبر علیہ السلام فرمائل سعدہ خپل خوراک حلال جوڑ کا او پاک جوڑ کا مستجاب الدعوات بشی. او بیا فرمائی زما پا اغ ذات قسم چی زما روح لاغ پا قبضہ کی دی بندہ چی کل خیٹا کی حراما نوڑے واچی سلوی خروزی دا عمل نقبلی گی حراما نوڑے گیڑے تلالالا وی سلوی خروزی بے عمل نقبلی گی. او دا کم بندہ غوخا چی دا حرامو نجوڑ شلا دا غوخا دا جہنم دا اور دا پار لائق را. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی لی قسم پا اغزار چی دا چا پا قبضہ کی زمان روح لی یو بندہ تر اغی مسلمان نشی جوڑے لی تر کمی چی دا دزرو او جب مسلمان نوی او تر کمی چی گوانڈیان دا دا ضرر نا محفوظ نوی او چی کل یو بندہ مال حرام خوری او بیا دا غی نا صدقہ کئی نا غن نقبلی گی او چی دیت خرچ کئی نو برکت پکی نوی او که وارثانو تے پریگ دی نو جہنم طرف تا دتللو دا دیو توخرا دا بدو سیزنو نا بد عملو نا پیدا کی او پا بدو سیزنو باندے بد عمل پاکی گی نا نیکو اعمالو باندے بد عملو نا پاکی گی. معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی دا قیامت پر از باندے بندہ بد خپل دین خوزیدی نشی تر سوچ دا سلور سوالون جواب نیور کرے. یو عمر دے پسک فنا کرے دے عمر خدا در کرے دارے پا نیکو کارون کی تیر کک پا بدو کی زوانی دے پسک زڑا کرے وا او مال دے سنگ گتلو پا حلال طریقہ کا پا حرام طریقہ او بیا دے سنگ لگا ولیو دا شیطان دا خوشحالو لدہ پارا دے لگو لو کدہ رحمان دا خوشحالو لدہ پارا او کم علم چرے کرے دے پا غیر عمل سوم رہ کرے دے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی یو ذل پیغمبر علیہ السلام خطبہ ویلا او وی فرمائل اے دا مہاجرین و ڈلے پینز خصلتو ندی کہ دا آغی پا بارا کہ دا اللہ نظر پناہ غوارم کہ پتا سو کیا گا پیدا شی. یو دا کہ پا یو قوم کے بے حیائی خورشی نو تعاون پیراشی وبائی مرضون پیدا سے نوے نوے راشی کہ ستا سپلار نکو داغی نمم نیوری دل دا سے مرضون پی راشی کم قوم کی چی بے حیائی راشی نوے نوے مرضون پی راشی. دویم پا کم قوم کی دا ناپ تول کمی مرض راشی باغوی اللہ قات و گرانی و مشقت و محنت راولی او حاکمان پی ظلم کئی. دریم پیو قوم کی چی دا زکات نورک ول راشی بارانون پی بنشی. او سلورم یو قوم چی دا اللہ دا رسول وعدی ماتی کی اللہ پی ناشنا دشمن مسلط کی مال تی پناہ حق اخلی. او پینزم دا چی دا یو قوم مشران ارباب اقتدار دا اللہ دا کتاب قانون بانی فیصلہ نکی دا اللہ نازل کرے احکام و سریزل نلگی نخپلو کہ اللہ والا جنگ جگڑے پیدا کی اللہ نے ددی مصیبتوں نہ ٹول مسلمانان بچ. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل او مخرے تاسو خپل مال نہ پما بین خپل کے پ باطل طریقے یعنی دا نور مسلمانان و مال پنا جائز طریقے مخرے و تدلو بها الى الحکام او مؤلے تاسو ولا تدلو بها الى الحكام دا دروغ مقدمي مولى الى الحكام حاكمان تا لتاكلوا فريقا من اموال الناس اخرى تاسو فريقا من اموال الناس وحسد خلق دمالنا بالاثم بغنا وظلم باني وانتم تعلمون او تاسو بويجي يسألونك عن الأهلة سؤال كيستانا عن الأهلة دمياشت ببارك يسألونك عن الأهلة سؤال درنا كي دمياشت ببارك أهلة دا هلال جملا دا لومبنیش پی میاش دا دویمی و دا دریمیش پی دیتا هلال وی دا یویش پی دا دووش پو دا دریوش پو دیتا هلال وی ماشوم چی کل پیدا شو پا دغه وقت که او جالی و چغو وی نو عربی استهل الصبیو ماشوم آواز کو او چکل دا حج پا مقا پا تلبیه خلق آواز اوچت کی لبیک لبیک اوی نو پا دغا مقا وی اهل القوم بالحج قوم دا حج آوازو نپورتا کرد نو دے میاشت تا ہم پا عربے کے حلال پا دے وجہ وی چی کلا میاش روخی جی نسو کی وینی نسو کی نوینی نو چی چالی دلی دا ناغوی دغا دا نبلو تی کم دا آغا دا دغا دا چگی نو پا دے وجہ باندے دے میاشت تا حلال وی نو دا حلال پا بارکی صحابہ کرامو تپوس کرے وی دا میاش ولی باریک اخکارشی بیا لویگی تردی چه مکمل دا سوارلسم اسپومی غطت جوڑشی پورا رانا شوروشی بیا دا مخ که پشانت باریک کیگی او بیا پتشی نو دا اسپومی پا یو حال باندی ولی نپاتی کیگی نو دا دی پا جواب که دا آیات نازل شو یہ سوال در نکی صحابہ کرام درنا سوال کی دمیاشت پبارکی و توائی چی دا دی پا ذریعہ باندے خلکو تا دا مختلف و احکام و کارون و وقتون خولی شی صحابہ کرام و سوال دمیاشت دا ورکوٹوالی و دا غٹوالی دا حقیقت معلوم اولا دا پارک کرلے بیا دا جواب دا سوال سرخ موافق نرے دا سپو میں وڑکی گی و غٹی گی ولی دا دیغا سینسی حقیقت علم فلکیات والا اگوی پوئی گی پا دیواننے نا دا غا وقت کے دا صحابہ کرام چین دی خوص سینس وغیرہ نوویلو نے دا دی پا بارکے حقیقت بانے پوئی دی شو دا غا سات نا چی پا دا غا حقیقت نا پوئی دل نا اللہ پاک والا بل جواب ورکو چی دے دی وڑا کے دو غٹے دو کے پیدہ صدا دغا سوال پکار دے اور دغی جواب دا دے نو دیتا جواب علا اسلوب الحکیم ویلی شی یعنی اخیار بندہ چی سائل تا جواب ورکی نو دا سی جواب ورکی چی داغا پکی پیدا وی اس دا ولی وڑا کی گی ولی غٹی گی تاسو سکول او کالج کې د ساينس په دی کتابونو کې ویلي دي دغه تعلیم یافته لکان په دی باندې پوهیږي اوس که یو بې تعلیمه زمیندار سړی وي او هغه ته دغه خبرې شروع کړي نو هغه غریب به درته اسې سر وخوځي خو پوهیږي پې نه نه فایده پکې نشته دی نو الله پاک د سپومې د ورکوټ کېدو او د غټېدو فایده وخوړه چې دا مواقیت دي نو مواقیت جمع دا میقات تا اسم اعلی دا ما یعرف به الوقت هغه شی چې وقت په معلومیږي. نو میاش د وقت معلومولو د پاره یو آسان آله او ذریعہ ده. د شریعت محمدی بنیاد په آسانتیا باندې دی، نو په دې وجہ احکام و عبادات و او اعمالو کی دا قمری میاشت حساب معتبر شویده. قمری سپومے والا زکر دا سپومے ہر انسان لدیشی عالم وی کبی علم وی، پا باندہ کی اسی گی کہ خاریہ کی اسی گی، غرون کی وی کہ زنگلون کی وی کہ ہر زی کی وی، ہر سوک میاش پا آسان وی دی. او دا میاشت پا ذریعہ باندے حساب کتاب پا آسان کولی شی. یو بے علم سڑے بے تعلیم سڑے جس پو میں تا اگوری نو اندازہ معلومولی شی چنن دا میاشت سوئے مدا. اس تا دے پا دے باندی شمسی نظام نور والا، نو سوک دا غرمے چنور تا اگوری نو معلوم ہے وشی چنن سوئے ہم تاریخ لے، نور نو سوک تاریخ نشی معلوم ہو لے. اس پو میں نا تاریخ معلوم ہو لی شی، اس پو میں دا ککوڑ بلکل غن مند وی نند سوار لسمی دا، وی دا یو طرف تی پوٹے کنڈاو راغے نند اول لسمی خکاری. نو پا اول کم معلومی گی دا دوے میں دا و دا درے میں دا، او پا آخر کم معلومی گی دوش پی پا کے پاتی و دریش پی پا کے پاتی وی. او نن خو سار خکارشو سبال دا خکاری دو نن بس لکا چی سبال نیاش خیری، نو دینا اندازی معلومی گی. نو مسلمانانو دا پارا دا سپومے حساب کتاب دا فرض کفائی دے، فرض کفائی دے تا ہوئی کہ یو قسم حساب کتابو کنو دا ٹول قوم غار اخلاص رہو، کہ یو قسم حساب نہ نکڑے نو ٹول قوم پی گنانگار دے. نو موجودہ وقت کے دا شمسی نظام دمر عام دے چہ ما شمانم پوئی گی وی دا کم میاشتا، نو ٹک بلتو ہی دا اپریل لے نن سویم تاریخ لے وہی بلتا خواہ دا جنورے سو رزی دی و دا فرورے سو رزی دی نو نظم بمدتا ہوئی نو جنورو فرورو بانے خوٹول خلق پوئی گی لوی وارا کو پوئی گی. او کدھا یو مسلمان چی خواہ عاقل بالغ دے و تینا اسنے میاش کم میاشتا وی نپیگم داراتا ندم بایدو که زمیدارو نه تپوسو که چه کمالا نو الپا شکالا و پگانو چه دخلا ده توم تولی یادی کی و چه اتر مسلمانانو سوی کما میاشتا مسلمانانو ده میاشتی نم نورد. نو مذهبی او قومی غیرت داری چه ده مسلمانانو میاشتی یادی که ده غیر مسلم میاشت میاده و نو دا سپومے ورکوٹے کے دل او غٹ کے دل پا دیکھ استاسو دا عبادتنو دا وقت پیجنگلو آلدا دا آلدا تا تا وقت خی چی رمضان شو دا رمضان روجینی والشورو کا، شوال شو اختر او کا، ذی الحجی میاش راغللا حج دے پا کی شورو کی گی. نو دا حساب کتاب زدکا یسألونک عن الاہل سوال کئستانا دا ہلال پبارک دا میاشت پبارک. صحابہ کرام دیر کل خلقو اور دیر زیاد ادب والو دا پیغمبر علیہ السلام ادب و احترام بے دیر کو دا دے وجنا دیر کم سوالو دا صحابہ کرامو کلی دی پخوانی امتنا اگوی با دیر دیر سوالو نکول دا بنی اسرائیلو دا غوا قصہ خم کتل لکنا چی غوا سنگا دا والا دا و کزالا دا و تورا دا و کسپینا دا و یوی کلی دا و کنی دا کلی بار بار لگیو پا یو وقت بیشمیر اتا پوسو نکول. خدا پیغمبر علیہ السلام نہ صحابہ کرامو پدے قرآن شریف کی چو گورے نو صرف سوار لسوالو نے کری صرف سوار لسوال نبی پسورت بقرہ کے شپک سوال دی او ات سوال نے پٹول قرآن کی نور کری دی باقی ماندہ ٹول قرآن کی پٹول سوار لسوال نے کری دی یسألونک عن الاہل صحابہ کرام درنا سوال کئی استانا عن الاہل تے لہلال پبارکے درم بنو شپو کی چی دا حلال شپو میں وڑا وڑا وی او بیا رو رو غٹی کی دا والی قل ہی مواقیت للناس والحج او فرمائے پیغمبر علیہ السلام ہی مواقیت للناس دا شپو میں چی دا دا آلا دا وقت پیجندلو دا للناس خلق دا پارا آلا دا شناخت دا اوقات دا للناس خلق دا پارا والحج او دا حج دا پارا ہم دا حج ذکر دے دے کہ خصوصی طور باندے ہو شو عرب با دا حج کولو دیر احتمام کو او دیر پارا بے دمیاشتو حساب کتاب او دمیاشت دلیدلو دا پارا بے دیر زیاد کوششو ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم او رجب میاشتے دا عزت من او قابل احترام میاشتے بے گنلے او پدے کے با پا بازو کے با دوی حج ادا کاؤ دا دے وجہ نبا دا دغی میاشتو کے ہر قسم جنگ جگڑے فتنے فسادو ندا با بندو نو دلتا کے دا میاشتو دا کمیو زیادی پا فیدو کے خاص طور بانے دا ذکر او شو چی دا دی میاشتو پا کمی و زیادتی سرا تاسو تا دا حج وقت هم معلومی گی دا حج احتمام سنگا چی دا پخوان عربو کی وہ دا پا اسلام کی ام دا یو اہم رکن دا اسلام نے او دا دیر دیر خیال ساتی ریشی نو زکا حج ذکر شو کنی زکاتم پا دیس پو میں والا میاشت دی حج او زکات دا پا دیری اسلامی میاشتو باندے چکال تیر شی پا مال نو زکاة بورکے نو اس کتا سو پا انگریزے میاشتو زکاة ورکے نو بیا چی ہر یک کم جنوری شیو تا زکاة ورکے کال تیر شی بس کال نوی شو زکاة ورکے نو انگریزے کال 365 روزے اشپک گینتے دے دا اشپک گینتے پسلور کالا کے 24 گینتی شنو یو رستے جوڑا شی نو فروری دا 28 پزے 29 شی وی لیپ سال لے نو انگریزے کال 365 روزی دی او سپومے والا کال قمری کال دا 354 روزی دی نو یولس روز فرق پکی راضی نو تقریباً دیرش کال کی یو کال زیادی گی نو کتپ جنورو بانے کال پا کال زکاة ورکے نو پا دیرشم کال ڈبل زکاة ورکنا لے ودے غال اخلاس شی دتوو کالو زکاة ورکا لے ودے غال اخلاس شی کنی پا جنورو کی پا دیرشو کی یو کال خورے نو کا زکات ورکے نو پا اسلامی میاشتو باندے پا کم وقت باندے چے بندہ صاحب نصاب شی نو دا اگ وقت نبا کال شروع شی ومنگ عوام زبرگ میاش رجب زان لازم کرے چے زبرگ میاش کسرے ار وقت مالدار شوی دے زبرگ میاش کے زکات ورکے او بعض دوستان پا رمضان کے زکات ورکے نہ وقت قتل غواڑی چت کم وقت نہ صاحب نصاب جوڑ شوی اق وقت نہ بکال حسابی گی معشوم نابالغ حسابی گی خوچے دس پو میں پہ حساب دد عمر پنزلس کال پورا شو نہ کد بلوغ علامی نیخ کار شو نہ ہم دے بالغ شو اوس بالغ شو يسألونك عن الأهلة سوال كيستانا دمياشت پبارك دسپومي پبارك قل هي مواقيت للناس وتو فرمايا هي مواقيت للناس دسپومي آل دا شناخت دا اوقات دا للناس خلق دا پار والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها جاهلیت په زمانه کې یو رسم و چې یو بنده حج لبته نو د کور په دروازه باندې به اوته او بیا چې به واپس راته نو د کور په دروازه به نه راته وې په دې دروازه ګناهګار وتلی ما اوس په دې دروازه بیا نه راځم نو د کور په شا باندې به دیوال بے سورے کو آپ آگے برا نہ ہوا تھا یا بے اندر پایا ہو لگو پاگے برا اوڑے تھا نو دا بے نیکی گن لا نو اللہ پاک دا آیات نازل کے چلے سل برو بے انت اتل بو تا دا سد نیکی او دا فضیلت کار نہ دے چتا سکور نو تد شاد طرف نہ تک کوے نیکی دا ندا ولیکن البر من اتقا لیکن نیکی دا اغچا دا چی دا اللہ نے یریگی تقوا کی سو یر اختیار کی نکت چرے تاسو دا نیکو کارونو طلبگاری ہے دا غید فضیلتونو طلبگاری ہے نزان نا متقیان جوڑ کے او دا زان نا جوڑ شیوی کارونو مکوے دا نیکی ندا دا اللہ حکم امنا وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا را تکو اخپلو کورنو تپخپلو دروازو دا کور پا دروازا راتلل دام جائزو مباحو او دا کور پا شا راتلل دا مباحو جائزو نا دا کور پا دروازا راتلل جائز کارونو دے حرامو گنا او دے کور پشارات لیل جائز کارونو اگر فرضو گنا نو دقی تا بدعت وی دقا بدعت شو زمان پا شریعت کے چکم سیزونا مباح وی یعنی کول او نکول دوالا جائز وی نو دا اگر کول یا نکول لازم او ضروری گنل جائز نوی او دے تا پشریت کے بدعت ہوئی دے خلکم دا سے کڑوا جے کورونو تا دا دروازو دا طرف نراتلل شرعن جائزو نو دے گناہ گرزو لیوا او دا کور دا شان راتک چی شرعن ضروری نو دے ضروری ہو گرزو نو پدے بانی دوی تا تنبیح ورکلیشوا دا بدعاتو دا ناجائز کے دلو وجہ دغرا چې غیر ضروری سیزونه د فرض او واجب او پشان ضروری وګڼل شي یا بعض جایز سیزونه ته حرام او ناجایز وویل شي نو په دې آیات کې دا داسې کار کول نه منع راغلی را کم یو سیز چې شرعن ضروری نه وي مستحب وي یا مباح وي دا هغې د کولو متعلق د لزوم عقیده لرل یا دا هغې سره معامله د لازم کول جایز نه دي او دغه رنګ د یو سیزو د یو جایز چیز متعلق عقیده د نه کولو د لزوم عقیده لرل هم بدعت او ناجایز البته په یو عمل باندې دوام کول او همیشه کول او لازم ګڼلو کې عالمانو فرق کړی یو عمل لازم ګڼل دا جدا شی دی او یو عمل باندې دوام کول دا جدا شی دی دوام پا یو مستحب امر باندی خ خبر دا یو کار مستحب دی او تی ہمیشہ کے خدا زکر پیغمبر علیہ السلام فرمائی احب الاعمال الی اللہ ادومها و ان قلا اللہ تا پا عملونو کی اگا عمل دیر وقت دی چی ہمیشہ کی گی اگر کې لګوي او د لزوم عقیده یې لرل یا ورسره معامله ده لازم کول ښه خبره نه ده. د لزوم عقیده دا ده چې د یو جائز کار یا مستحب کار متعلق دا عقیده ولرلی چې د دې کول لازم دي پرېښودلی ګناه ده، یا د یو جائز کار متعلق دا عقیده ولرلی شي چې د دې نه کول لازم او ضروری دي او کول یې ګناه ده، او ورسره معامله د لازم داسې ده چې د یو جایز یا مستحق کار په نه کولو سره څوک ملامت کوي او انکار پرې کوي، یا د یو جایز او مباح کار په کولو سره څوک ملامت کوي یا پرې انکار وکړي. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ندنيكي بأن تأتوا البيوت چتا سراتگو کے کورنو تا من ظهورها دا شاگانو نا دا کور دا شاگانو نا دا نیکی ندا چی دا کور پشابا نراشی، ولكن البر من اتقا لیکن نیکی دا دا چی دا اللہ نا اویریگی، من اتقا اغسوک چی دا اللہ نا اویریگی، لعلكم تفلحون شاید چې تاسو فلاح او کامیابی حاصل کړئ، واتوا البيوت من ابوابها راتک کوي کورونو ته په دروازو د کورونو باندې، کورونو ته راځي په خپلو دروازو راځي په شا مرځي، د کور په شا راتګ هم جایز دی د کور په مخه راتګ هم جایز دی، نو دا د کور په دروازه راتلل دي ولې حرام کړل؟ د کور په دروازه راځه دا د کور په شا راتلل جایز، نو دا دې ولې فرض وګڼل؟ دا د بدعت او کلام کوه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.